wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, al-islam ya'muruna باقتفاء آثار الرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته وينهى عن كل ما يخالفها من البدع ومحدثات الأمور من تلك العادات الشنيعة التي لا تسمن ولا تغني من جوع وليست من الدين في شيء فعلى المسلم أن يتبرع منها ليكون مخلصا في دينه. يقول جل وعلا في محكم التنزيل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب اهمرت عيناه وأعلى صوته واستد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه الشبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ثم يقول أنا أولى بكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو دياعا فإلي وعلي. بقيتي الله تبارك وتعالى سنو دين جيمو الإسلام sunu dina ji muy l'islam mbok yi daf ñuy téré ñu dugg ci ay bid'a ak mbir yu ñu sos. Al islam wa nahyu anil bid'i wa muhdathatil umur. Dina ji muy l'islam ku ci bok mba nga koy wote wu mba nga koy tuddo na nga yegne daf lay téré nga dugg ci bid'a. Bid'a moy lepp lo xamne yonenti bi indi wuko tañ koy tuddé diiné lolu bid'a la ak mbir yu sos. Taral ko rafetal ko peinture ko couleur ko ba nga japp na ci diiné ji la bok te bok ci lolu moy mbir yu ñu sos. Mom l'islam ginnaw bu mu ñu téré lolu lan lañu sante bi iqtifa'i asari rasul mune nañu xencu nañu gëss nañu jang nañu leerlu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci limu nekkon jeexital bi ñu daali nekk ci lool. Waye waxul rek ngeen xencu ko ba xam ci li la yonent bi nekkon wala ngeen jang ko ba xam ci li la nekkon wala ngeen gëss ko ba ci li la nekkon ngeen dem te dina law dedet mune wal akhzu bi sunnatihi lolou bu ngeen fexé ba mu leer ci yeen ni ngeen ko jël motax yonent yalla muhammad ne sahaba yi addu alayha bin nawajiz ne ngeen ko mat ak seeni beñ ci dernière beñ bi ci deugej bi mbir mi bu leeré ci yeen rek ne ngeen ko ngeuf fofu bax ngeen mat mu deugër bokk yi wa yanha an kulli ma yukhalifha l'islam daf ñuy téré ak lepp lo xamné dafa wuté ak li yonent yalla muhammad indi won dina nek lu jaxlé dina nek gatché ñu né li la yonent bi wax ben way na ah waxu diiw nak nuñ koy def diiw lim fi indi nak abdullah ibn abbas da ron wax sahaba yi ragal na legi asaman daanu sen kaw manal len yalla neena yonent na ngeen nanu abou bakkar ak umar ginnaw yalla neena yonent neena ban wax lañ wara xolati ginnaw yonent neena ana kan ci umma bi ci xéet wi kuy tudde wo julit ku ñu wara deglu waxam ginnaw ñu ne yonent neena ndax dafa am ku gëna mag yonent yalla muhammad ay wax ndax dafa am ku gëna baax ku indi lu fi yonent yalla muhammad indi won ndax dafa am ku gëna baax le sadaqa rasul hina yaqul yonent bi degguna kérok bamu waxé né képp ku uti njuf fenen ci luddul lima indi da ngay sanku rek sallallahu alaihi wasallam mbok yi yonent bi nañ moy tandiku bid'a ak mbir yi ñu sos ci ay aada yu ñaaw xolal tay senegal aada bid'a nim fi saxé ay reenam ñun ñëw war nañu la suñu bop est ce que senegal dina mësa nek dëkk sunna est ce que dina mësa nek dëkk tawhid war nañ ko laaj suñu bop ñun ñëp kenn ku nek war nga tok nga laaj ko sa bop est ce que bis dina ñëw ñun ñi fi ñu nek xéetu tawhid ñun yalla naan bamuy tag ibrahim lan la wax inna ibrahim kana umma ibrahim rek ben nation la ci tawhid est ce que bis dina ñëw ñu nek xéetu tawhid xéet bo xamne ay aada yu ñaaw ay bida rek lañuy dundal ci diine ci ngenté ay aada ak bida lañuy top ci ciéet yi ci dejj yi ci lepp lu mo meuna doon ci ay xew xew yu ñuy titaro diko fonk fek ma anzalallahu biha min sultan yalla wacce wu ci ben lay nekul ci qur'an téré biñu wara jël lepp lu ñuy dund nekul ci sunna bu yenenbi sallam jangale ni ñuy dundé qur'an so démé ci juroom benni téré yi borom xam xam yi wax né lepp lu ngeen ci fekk li mën ngeen ko def do fa fekk yi ñi yi wa sénégal di titéro mbokk yi ay aada yo xamné dafa ñaaw ba paré la tusmin wa la tughni min juu du jëriñ dara amul lenn lu mu yok ci xéet bi amul len lu muy wagn ko deful mais shaytan mo da yalla tabaraka wa taala bi muy netale yowmal qiyam neena buñ dekke da ngay gis nit ñi di fex ka annahum ila nusubin yufidun mana nit ñi bokale lañ gëna sawar dem julli ji fajar jak gis nga julli fajar nim nekké farata bida ak shirk ak yu ñu sos mo gëna sawar ci ñom ñu dem defi farata الله اكبر اخواني فعل المسلم ورنا بجلت بو غور اك بو جيجين بو ماك اك بو نداو ان يتبرع منها ليكون مخلصا في دينه جلت بو نيك دا فا وار تي ياو nga set ci bida set ci shirk set ci ada yu ñaaw yi pour sa dine meuna mucc wallahi bo ci dundé bo dé da ngay dem safara kep ku dund ci bida ba dé kep ku dund ci shirk ba dé sik nek ci ne yow da ngay duggu safara mo da nga wara set bu baax nga bombu sa bop raggu sangu ba set ci lepp lo xamne bida la wala aada la wala shirk la borom bi tabaarak wa ta'ala mu ngi leralal ci luñu wara dund mune wa an hadha sirati mustaqiman fattabi'u man yalla de li moy sama yoon wa an hadha li sirati moy sama yon mustaqim dafa djub xoc mune fatabi'uhu top len ko dikay lerna li moy sama yoon wujub xoc ba pare mu ne ngeen ko top ñaata yoon lañuy taxaw nan ihdinas siratal mustaqim amama allah ci kanamu yalla ñaata yoon par jour yalla yalla ñu tek ci yoon bu jub bobu ngari nañ top te duñ ci musa jaar bu yal bu bur bi yaman fofu rek mu doy waye mu ne wala tattabi'u subula bu len top ñalli bu len top yenen yoon ay bu taxaw bu jara taxaw ngi ni sama yoon ngi ni man yalla yoon wu jup xoc na ngeen ko top ngal la way bu len top yenen yoon bu len top yenen luñ fi indi bu len top yenen ni wax bu len top benen jup fattabi'u top len yoonu yalla wala tattabi'u subula bu len top yenen yoon ñu ne yalla buñ topé yenen yoon résultat bi moy lan mu ne fatafarraqa bikum an sabili kon da ngeen di takaliko ci yoon bi ngeen waron jaar mu yoonu l'islam yoonu sunna da ngeen ci takaliko da ngeen di diviser wu jullit ñaata division lañ tay ci aduna bi mbokk yi buñ wax sénégal rek nañ la jullit ñaata division lañ bu fekke lol day 10 ci ñun day metti ñu ñew sénégal rek ñu ne tay ñun jullit ñaata korel lañ ñaata korel lañ amna ñu dul julli amna ñu dul wor amna ñu dul dem makka amna ñuy gis yalla la hawla wala quwwata illa billah ken munul konté sénégal ñaata korel ñoo fi nek aisha soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anha bokku na ci limu jëlé ci yonnati bi mun koy netali pour ñu mëna sax ci yoon wi yalla wax mune yonnati bi neena man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd kep ku duggal lu bokul ci yoon wi ci diina ji yonent yalla muhammad indi yonent yalla neena yalla dalay delo ling fi indi puisque bok ci yalla tamem la yor tamé li nga yendo liggey yeb ci fajar ba ge jot bala ngay teud yalla daf koy duggal ci tamem bi dal di koy lay lepp lu ci bokul du dem lolou moy man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd lepp lu bokul ci li nga def yalla da koy lay delo la ko ne la li bokku ci soxlawuma ko xew xew yi ñuy xew lo tay ci adina bi ci senegal ci diko top mais yalla mënon nañu sant ñu wax ko ñu def ko yalla mënon nañu wax ci alquran def leen ko fan la fi nek hatta juddu yonent bi limuy mag di reuy yalla waxul fete leen ko yeen julli di ci alquran wala bu fekke yalla wax nañu fete ko ci alquran ñu wax ko fan la ko yalla wax yonent bi sax sallallahu alaihi wa sallam waxul ndeysaan kérok bima juddoo bu yegse na ngeen rey ay nag na ngeen togg cere wala fan la ko wax da daan woor bisu lundi sahaba yi ne ko yonent lu tax ngay woor lundi bu nekk mu ne peske ci laa juddu intahal amru ci laa juddu da doon woor mais est ce que wax na nit ñi su bis bi ñëwee na ngeen dajaloo njëlluwee ay kaar ngeen dem Madinatul Munawwar ngeen tiim ci sama bàmmeel di yuuxu ba fajar ngeen delsi bu fekkee wax na ko ñun njub rek lañ bëgg ñun dëgg rek lañ bëgg ne ngeen ñu ko wax rek insha allah suba ñu takk caravane yi bu jaree dox ba Medina jar na ko ndax yonentu yàlla Muhammad moom Jabir ibnu Abdallah kenn ci ndongoy yonent bi la woon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na yonent bi ni mu bañ a woon lu ñu sos ak ni mu tiitale xeet wi ak ni mu leen moytandikuloo moom yonent su ci daan wax sax iza khataba ihmarat aynaa bu ci daan wax ba di day xonq day yuuxu ci kaw ba di xonq wa ala sawt foo tollu di dégg baat bi muy xaac moom yonent wastadda xadabu mu mer moom yonent ngir bàyyiloo xeet wi balaa ñuy bàyyi li mu indi di topp keneen li mu indi wa yaqulu lxabib moom sang bi mu naan bu istu ana wa saaka hatayni bi ma yàlla di yónni ak yowmal qiyam du jot mu ngi mel ne ñaari baaraam yi bu istu yàlla yónni na ma ana wa saa bis penc kaha tey ni mu ngi mel ne ñaari baaraam yi mu joxoñ baaraamu joxoñ bi ak bi ci digg bi xam ngeen ne ñaari luñu sutante bariwul yonte bi ne bi yàlla di ma yónni ak adina bi fi muy jeexee mi ngi mel ne ñaari baaraam yi kon adina bi jeex na ba pare mu daal di tollo la ñaari baaraam yi fa yaqulu moom yonent mu ne amma baat ginnaaw li may wax nag maa ngi leen di yëgal ne fa inna xayra alxadis li gën a baax ci waxtaan li gën a neex ci wax ju ñuy war a waxal ay jullit ñuy dellu ci yàlla fuko julit wara jele mune kitab allah tere yalla discours bi gëna wër ci discours yi wax bi gëna deggu pour julit war ko deg delu ci boromam mune moy kitab allah tere yalla yent yalla muhammad sallallahu alaihi wa sallam mune wa khairil hadi hadi muhammad li gëna bax ci njub lu doomu adama di top di njub moy njubu yonent ndax njub lol dong la yalla garantie benen bu nek makhdu guñu ci amma njubu yalantibi yenentibi yalla mo ne intuti uhu tahtadu si ngeen ko topé rek djub koku amul fen ken koku dong lañ ko wax amul ken ku yalla wax buñ ko topé djub kudul muhammad mom dong la yalla garantie yalla yemul sax ci lolou dafa giñ ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim giñna ci sama magga yow muhammad dalay jubal ci yoon bu jubbi gis nga siratal mustaqim biñ waxon sank yalla neena ku top muhammad rek da ci jaar kon ñun ñoo bëggul jub ku bëgg jub rek yalla neena yoon waangi ni muhammad moko jiss bo ci topé rek da di jub sallallahu alayhi wasallam muna wa sharril umur li gëna bon li gëna yes li gëna aram ci ay mbir moy muhdasatuha moy luñu sos peinture ko rafetal ko chap chapal naysal diko tuddé diiné wo ñop dawlen ngeen fekk dara nekk tous sallallahu alayhi wasallam yonent bi neena rubba qabrin yu'kaf wa sahibul qabr fi an-nar en say ni dinañ gis bammel di ziyare bammel bi di yuxu fekk borom bammel bi mu ngi safara sallallahu alayhi wasallam mo wax lool yaqulu al-habib wa kullu muhdathatin bid'a lepp luñu sos reer la wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fi an-nar yonent bi neena lepp luñu sos bid'ala te bepp bid'a ak borom safar lañ jëm yonent bi sallam bu mu waxe wa hadith bi ba pare xam ngeen lu gëna doy war lu mu ci tek moy ana awla bikum min ana awla bi kulli mu'minin min nafs kenn ku nek ma la gëna yey ci sa bop kenn ku nek ci yeen ma la gëna yey ci sa bop alquran moko deugal annabi awla bil mu'minina min anfusihim yalla neena yonent mo len gëna yey ci sen bop so waron ne damay dem toilette yonent bi ne bul dem da nga wara tok bu julli jotal nga jog ne da ngay julli bu la yonent ne togal da nga wara tok annabi awla bil mu'minina min anfusihim kon koy koku awla an na'khudha ahkamahu wama ja'a bihi min indillah kon kay koku moñu gëna yey limu indi ñu jël ko bala ñu jël waxu kenen comme nenañu man ma len gëna yey ci sen bop alquran ñew deggal wax yonent bi ne annabi awla bil mu'minina min anfusihim yonent bi day mo len gëna yey sen bop ay soxnam seen yaay lañ yeen motax yonent bu genn aduna kenn du tak soxnam mune man taraka malan fali ahli ku baye alal nak soxlawuma sa alal jox ko sa njabot ku de baye alal yonent bi neena jël len alal ci jox len njabot gi waye wa man taraka daynan ku baye bor indi len ma fay Allahu akbar awdiya an ku baye njabot ku amul dara indi len njabot gi ma jox len ñu lek ku baye bor indi len ma fay ku baye njabot ku amul dara indi len waye ku baye alal dina gañ jox len koy mbokam ak ay jabar ak doom ñu seddo man yonent bi soxlawumako sallallahu alaihi wasallam ne ma len gëna yey ci sen bop ikhwani mune fa ilayya wa alayya ku baye bor man ma koy fayal ku baye njabot gu xif gu son man yonent bi ma len di dundal man la yalla sant lol aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim alhamdulillah wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه يقول الحبيب أيها الإخوة عن أبي نجيح العرباب ابن سارية رضي الله عنه قال وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغ وجلت منه القلوب وزرفت منها العيون kenn ci ñu waroon yenente bi nek ci sahaba yi tuddu abi najih netali nañu ene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ben bis def ñu doon war war nañu war go xamne duguna ci sunuy xol pénétrer na denni xarfa yi dugu ba ci bir xol bi wa zafarat minha al uyun rongoñ yi touruna kérok kérok fo tollu ci jumaaji ci jakk ji deg jumaaji rir ay rongoñ fa qulna ya rasulullah ka annaha maw'izatan muwadda'a yonent dafa melni dag ñuy taggu tay sa warata bi dafa melni ne dag ñuy taggu dafa melni da ngay genn aduna da ngay faatu ka annaha maw'izatan muwadda'a fa'awsina yonent yokal ñu war bi fa qala usikum bi taqwallah yonent ne ma ngi len di denk ngeen ragal yalla usikum ma ngi len di denk bi taqwallah ngeen ragal yalla was-sam'i wat-ta'a na ngeen deg na ngeen top Allahu akbar wa in tamara alaykum abdun habasi mune bu ngeen deme aduna sax ben jam bu ñuul jité len lum len wax na ngeen deg lum len sante na ngeen ko def même bu ngeen deme jamono ba jam jité l'islam bi gis nga motax l'islam warul tok ci amul njit mais xolal li ruslu tay moy l'islam amul njit kan moy kilifa l'islam tay ci adina bi amul kan moy kilifa l'islam ci senegal amul kilifa fu nek amna kilifa bam dess islam ku de ku ne am nga kula joy bam dess islam ku de ku ne am nga kula joy xolal umma bi tay xet wi tay problème yi ñu am xol len julit yi tay ni ñu tasaro xolal julit yi ni ñu takaliko xolal ni ñu wuté ci adina bi febar bi lan moko waral moy ñak deg ñak top te yenen ti waxon na was-sam'i wat-ta'a na ngeen deg na ngeen top mune wa in ta'ammara alaykum abdun habasi mune fa innahu wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera wallahi yen sahabay ma ngi ni di wax ak yen tay su ngeen gudde fan bu len fi yalla baye di ngeen gis wute bu reuy ci juliti bu ngeen gudde fan di ngeen gis juli yu takaliko yu wute yu bari xolal tay ñun fekke nañ ko julit bi tenku la jëm julit bi jëm saw julit bi dem ndey jor julit bi chamoñ ku nek ak sa façon ku nek ak sa doxalin fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseer ku wax li kan la ki day wone ne yalla ko yoni waxuma adina bi de xol len sunu bop rek yonent bi ne ku guddu fan di nga gis julit yi wuta yu bari ay façon wu julit ku nek ak sa keur su sa keur wote jinax yi sax da nga len di dugal ci auto yi yobul len waxuma la nit ñi jinax yi da nga len di yob muna fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyyin addu alayha bin nawajiz sallallahu alayhi wasallam muna ma ngi len di denk ngeen demé ba bobu na ngeen te ci sama sunna man yonent li kan mako don wax muhammad ñun ci lan lan tollu tay bayyi ndinkana yonent bi top ci ay lu kan xamul neena ngeen top sama sunna ngeen top sunna ñima remplacer ñima wootu tay jubal na ngeen len top yemon fofu doyna mune addu alayha bin nawajiz ndinkana gi may denkane man yonent na ngeen ko mat ci seen deugut bu len ko bayyi mukk na ngeen ko tey mu deugal na ngeen ko mat mune wa iyyakum ma ngi len di moytandikulo ma ngi len di watandikulo ma ngi len di sorani sori lo muhdasatul umur yi ñu indi peinture ko ciup ko ba jégeel ko man yonent lima indi ma ngi len koy moytandikulo bu len ko jégee